राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आश्विन कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2059 5 अक्टूबर 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम बात तो सब मानते हैं कि परमात्मा सब जगह समान रूप से है, सब वस्तुओं में, सब व्यक्तियों में, संपूर्ण घटनाओं में, संपूर्ण क्रियाओं में परमात्मा सब जगह पूर्ण है, स्वतः है, वो है रूप से है। एक है एक नहीं, दो तो चीज है, एक है एक नहीं। जो है वो नित्य है, वो नित्य है, वो सब जगह स्वाभाविक परिपूर्ण है। असत संसार है, इसकी सत्ता नहीं है। सत्ता एक परमात्मा ही है। तो अंत में सिद्धांत होगा कि वासुदेव सर्वम है, नहीं है सब वर्देव, सद सच्चा हम अर्जुना। भगवान कहते हैं सद सच्चा हम अर्जुना, सत असच्चा हम एव अर्जुना, सत असत में ही हूं। जो सतरूप से दिखता वो तो है ही, असत वो भी मारा ही स्वरूप है, क्योंकि सत की सत्ता से ही असत की सत्ता है, असत की स्वरूप तो सत्ता है नहीं, तो सती हुआ। मैं तो समझा दूसरे में संशोधन किया है, कभी दिए से सुन कर गए और स्वामी बड़े के अंत नहीं छपा दे और संशोधन शुरू कर गए। हमारे पास में संशोधन की पति है, तो आपको संशोधन करना हो तो हमारे पुस्तक ले लो, संशोधन कर दो अपने पास, नहीं तो हमारे दे दो, हम संशोधन देंगे। आप वो संशोधन कुछ दे दे, उसको देंगे संशोधन। सात आठ है तो हुआ, हमारी पुस्तक पढ़ देते दे। हमारे ले लो संशोधन करो, हमारे पास ठीक है। संशोधन की प्रति भी है कहती जल्दी छपा दू मैं, दूसरी प्रति आया नहीं होगा यहाँ से, वो चालू रह जाता था, आई होगा यहाँ पोस्ट फिर सब फिर किया है, वो आ जाएगी। ऐसे शोध करता हूँ मैं, संशोधन की पुस्तक रह लो, अभी ज्यादा दिन बाद नहीं है, एक दो है, एक दो तीन है। हमारे भैया पढ़ाई की, हमने पढ़ाई में बात आई नहीं, संस्करण तो दूसरा आ गया है, दूसरा नहीं आया। सत्य तो वासुदेव सर्व हुआ, असत की सत्ता नहीं है, ना सतो विद्यते भावा, असत भावा न विद्यते, असल वस्तु का सत्ता सिद्ध नहीं होती, ना भाव विद्यते सत्ता, सत्ता अभाव ना विद्यते, सत्य अभाव नहीं होता, तो भाव ना अभाव होता ही नहीं तो असत्य हुआ, तो सत्य ही सिद्ध हुआ, तो वासुदेव सर्व हुआ। और असत है वो भी परमात्मा से ही है, तो असत मानो तो भी परमात्मा स्वरूप हुआ, और असत है नहीं, जो सत ही है तो सब कुछ एक परमात्मा ही है। एक परमात्मा ही अनेक रूप से विद्यमान है, वो है रूप से वो ही है। रूप से देखो, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, जल है, चेतन है, ईंट है, चूना है, है सब मत है, वो है रूप से परमात्मा है। संसार नई रूप से है तो नई रूप है थोड़ा ही, नहीं तो नहीं है, तो है ही रहा, तो परमात्मा ही है सब कुछ। और सद सच्चा हम अर्जुन, सता सच्चा हम एव अर्जुन, अर्जुन सता सत मैं ही हूं। जो निरंतर सत्ता रहे तो वो तो है ही परमात्मा, और जो काल अपने सत्ता है वो भी है तो असत के कारण ही, सत के कारण नहीं असत की सत्ता है, असत की स्वयं सत्ता है नहीं। ना सतो विद्य दे भावा, असत भाव न विद्य कर, असत की सत्ता नहीं है। दूसरे समझ में सोचे 20,000 हो गई, टोटल 20,000 हो गई। दूसरा आ गई, दूसरी आवृत्ति आ गई, संशोधन करो भाई, अपना संशोधन संशोधन कर दे दो इनको। आप संशोधन आप कर लो, ये तो हमारे देव कर दे रहे हैं, आपसे नहीं होता हमारे दे दो, हम कर देंगे संशोधन करती पति ले लो, पैसों कर दो, जो आपकी मर्जी जो कर दो। हमको पता नहीं कौन मैंने किया है, आप ले लेना, आप दे देना, संशोधन कर दे, हम ले लेना, और क्या करें बोलो। पता नहीं है, बात वही लिखी है, पता नहीं, बड़े बड़े पंडितों को पता नहीं है, क्यों पूरे पुस्तकों में आई नहीं ये बात, ऐसी बात है, बढ़िया, बहुत बढ़िया बात है। जड़ता जड़ता छूटेगी आपसे बिल्कुल, छोड़ दो तो निहाल हो जाओ, छूट जाएगी निहाल, सदा छूटता रहा शरीर, क्या निहाल हुआ बहुत। अब दूसरे प्रसंग में है बात, अभी आपने जो कहा उससे थोड़ा दूसरे प्रसंग में है। हाँ तो आप कहते हैं गर्भपात पाप है, परिवार नियोजन भी अशास्त्रीय है। बोलूं बिल्कुल पाप है वो। कहते हैं कि घर गृहस्थ में रहते हुए, सब साथ में रहते हुए जो संयम कैसे रखा जाए उसकी विधि बता दो, हम वैसा करें। अलग अलग रहो, अलग अलग, एक मान मत रहो। तो वासुदेव सर्वम, सब वासुदेव है, साधुओं के लिए बड़ी सुंदर बात है, भगवान है, सब भगवान है। सद सच्चा अर्जुन, सता सच्चा मैं, ये बहुत बढ़िया चीज है, ऊंची चीज है। साधुओं के लिए शुभम है, केवल मानना है कि परमात्मा है, मान्यता से संसार है, संसार है नहीं, संसार तो माना हुआ है नहीं, है रूप से परमात्मा ही है, तो परमात्मा ही है वास्तव में, और सदा से तो परमात्मा ही है, तो वास्तव में जिस दिन से सब वासुदेव है ऐसा माने दो, तुम्हें सत्य परमात्मा ही हुआ, एकदम परमात्मा ही है, और जो सब में परिपूर्ण व्यापक है, ये बड़ी सीधी बात है, सब में है वो, ये परमात्मा ही है। सर्वात्मा सुदुर्लभ, एकादशी थी, सरल है, मान ले। एक बात है कि परमात्मा है वो मानने है, मानने की चीज है। जैसे अपने माँ बाप वो मानते हैं, जानते नहीं है। हमारी एक माँ है, किसी को याद नहीं है। माँ से जन्म हुआ ये बात किसी को याद नहीं है, और पिता की तो याद हो ही नहीं सकती। अगर हो इतनी हिम्मत आप कर लो, आप हिम्मत करो तो होगा, मैं कर गई हूँ। हमारे भाई बहन ऐसे है, जो भी भाई थे ठीक से, परंतु सतल है, स्वाभाविक। तीन चार हो तो मैं जानता हूँ, और मैं जानता नहीं, उनको मैं जानता हूँ। विवाहित है, साथ में रहते हैं, ऐसे है कि आप मत करो, अलग अलग हो रहो, अलग अलग। मुझे किस मंत्र का जाप करें, क्या करें, कैसे? मंत्र नहीं, मंत्र नहीं, अलग रहो। ये है मंत्र, सबसे क्या होगा, आपका विचार हो जाएगा। तीन चार आजमन में जानता हूँ, मेरे को पता, किसी भी है पुरुष भी है, रहते सही रहते, विश्वास कोई बात नहीं। आप भी कहते हैं कि भगवान की शरण हो जाओ, और भगवान भी कहते हैं कि मन मना भाव मद भक्तो मदियाजी माम नमस्कुरु। मैं तो आपके सत्संग में पहली बार ही आया हूँ, मुझे बहुत संतोष हो रहा है, पर ऐसा लगता है कि आप मेरे को भगवान शरण मांगने पर शरण दे तो देंगे। बिल्कुल देंगे देंगे देंगे भाई जी ने हनुमान सारी पदार जो कल्याण संपादक थे, मैंने कहा भाई मारो ही भाषा में, भगवान तो मिलने के लिए मरे है, सत्य सब मरे है, कोई भूखों मरे है, भगवान मिलने के लिए मरे, पिता को याद करें कैसे, जिसे पिता बना है और जल्दी बूंद है, वो पानी की बूंद है, वो पानी की बूंद क्या जाने बेचारी, क्या जाने, मतलब हमें जाने की शक्ति नहीं है, पिता तो जान सकते ही नहीं। तो पिता हमेशा जगत, माता दाता पिता माँ, मैं पिता हमर्ष अर्ष जगता हूँ, पिता भगवान पिता है, माता है, पिता माँ दादा भी वही है, बाप भी वही है, माँ भी वही है, और सब मैं ही हूँ, सब सच्चा हमारा सत्य सब मैं ही हूँ। साधक के लिए बड़ी बढ़िया बात है, बड़ी ऊंची बात है, सत्य सत्य परमात्मा है, ठीक है, सत सत का उपकरण कई तरह है, सत सत मैं हूँ, न सत्य न सुन से न सत कहा जाता है, नहीं असत कहा जाता है, और सत सत तत्पर और सत असत से परे, सत असत हुआ उससे परे भी परमात्मा है, मानो वाणी का विषय भी परमात्मा है, वाणी का अविषय भी परमात्मा है, परमात्मा अलौकिक है, अलौकिक, इस वास्ते भक्ति को अलौकिक बताया है, और कर्म योग को ज्ञान योग को तो लौकिक बताया है, लोकेश में भी जैसा द्वाभिमुख पुरुष हो लोग अक्षर और अक्षर दो पुरुष हो लोग है, उत्तम पुरुष तो अन्य, तो परमात्मा तो मानने का ही है विषय, पीछे परमात्मा कोई मेरे से मिले, कोई मेरे से मिले, कोई मेरे से मिले, इति भोग है भगवान का, तो मैं जानने वाले थे, मैंने कौड़ी बात की हूं, थे तैयार हो जाओ, भगवान तैयार है, भगवान तैयार है, थे तैयार हो जाओ। मरा जीव मिलने वास्ते मरे, भगवान ने मिले बहुत गर्द है, देखो गर्द है या क्या होता, थे पूछो क्या पता भगवान से, पर पता पता बढ़िया आपको किसी परिस्थिति में संतोष नहीं है, ये भगवान ने बुलाना का समाचार है, सब ध्यान दिया कि नहीं, आप किसी भी परिस्थिति में रहते हुए संतोष नहीं कर रहे हो, संतोष होता नहीं है, लखपति करोड़पति अरबपति को संतोष नहीं होता है, ये संतोष नहीं होता है, ये भगवान का बुलावा, मेरे पास हो जाओ, ये भगवान की पहचान है, आएगी नहीं समझ नहीं आए तो संग करो, नहीं हाथ करो संग करो, छोटी बात है बोलो, आपके सब संतोष है, जो परिवार मिला है, जो रुपया मिला है, जमीनात जमीन मिली है, घर मिला है, संतोष हो गया, पर मैं तो संतोष नहीं होने देंगे भगवान कभी, ये भगवान का बुलावा है, आ जाओ समझेंगे नहीं पूछो, आत्मा सो जाने दे देव जनाई, जिसको भगवान जना देते है वो जानता है, अपनी बुद्धि से नहीं जानते है, यो बुद्धि पर बुद्धि से पर है, अब बुद्धि से पर वो बुद्धि कैसे जाने, बुद्धि पहुंचती ही नहीं, यो बुद्धि पर आत्मस्वरूप से भी परमात्मा स्वरूप से भी अनादित्व निर्गुणत्व परमात्मा अयम अव्यय शरीरस्थो भी सब शरीरों में अनादित्व निर्गुणत्व परमात्मा अयम अव्यय शरीरस्थो भी कौन थे न कौन थे, शरीर में सिर रहता हुआ भी न करता है न लिखता है, करता भोगता नहीं बनता, कर्ता बोधन रहित परमात्मा है, अलोक बात है, अलोक द्वाविमोशो लोग है, खर अखर खर को लेकर के ज्ञान है, खर को लेकर खर को लेकर के नाशवान, अक्षर को लेकर ज्ञान, सत्र नाशो दो ना भाव दिशे थे उन्होंने खर अखर शरदासवान अक्षर अविनाशी द्वारा पुरुष लोक है सरकार से उसे, अरे उत्तम पुरुष होता है क्या द्वारा पुरुष और लोक है सरस्ता शरणी भूतानी कूटस्थोक्षर उच्यते उत्तम पुरुष मान्य, भगवान ने मिलने की शौक है, धनी आदमी को दूसरे को धनी बनाना चाहता नहीं है, पढ़िया हुआ भी दूसरे पढ़ जाए ऐसी चाहता लेकिन नहीं होती, भगवान ने मिलने की चाहना है, यही बात क्यों चाहना है कारण बताऊं, अपना बेटा हो उसकी उन्नति वापस आता है नहीं, शास्त्र में लिखा है सर्वथो जय मिच्छेत पुच्छादिच्छेत पराभव, सब जगह जय चाड़ जाएंगे मेरी करेगा, और बेटा से बेटे से पराभव जैसे बेटा ऐसा हो जाए तो मेडिसिन स्टेट पर मेरे को राग है सर्वतो जय विच्छेद पुत्रादि छेद पराभव पुत्र से हार जाता है असली पिता होता है उसका ये समाधि मेरे से मिले पढ़ा लिखा ज्यादा हो जाए धनी ज्यादा हो जाए सब मेरे से तेज हो जाए अरे मेरे से तेज में बालक हो जाए स्वभाव विचार कर लो दुनिया मात्र सुन जाएगा दुनिया मात्र सुन जाएगा गुरु चाहते मेरे से तेज हो चेला बोलो फिर क्यों हिम्मत कमी हुआ तो कहो मेरे मन में भी आती है कि सब सब जीव ढूंढ गया सब अवगत प्रेमी हो जाए तब तो आप बोलो कहता हूं क्यों कहता हूं तो हमारे मन में है ऐसे कृपा करो ये माया मुझे माए रूपा दे रहा है दोस्तों आप सुनिश्चित है इस वास्ते भगवान भगवान की भक्ति अलौकिक है क्योंकि भगवान देखने में सुन नहीं आते ये दो देखने के तो शरीर है एक शरीर ही है शरीर में दो देखने में आते हैं शरीर ही देती है और शरीर सब देती है जिसका संयोग और वियोग दोनों होता है वो अनित्य होती है जो मिलती है भी हो जाती है संयोग होता है वियोग होता है ऐसी प्रकृति मात्र चीजें नहीं अरे परमात्मा पहले से है शरीर पैदा नहीं हुआ उससे पहले ही भगवान है अब शरीर में भी भगवान है ऐसे न सोचे भगवान है भगवान है अपना निरंतर है और संसार अनित्य है संसार अनित्य जानते हैं हम भगवान नित्य ये मानते हैं ये मानते हैं अरे आत्मा में परमात्मा का अंश है जड़ चेतन दो गए चेतन का अंश है वो जीव है जो अपरा भक्ति नहीं पहले भूमि आप खंग आकाश पृथ्वी जो तेज वायु आकाश और मन बुद्धि अहंकार आठ प्रकार के भेदा वाली अपरा प्रकृति और जीव उदाम जीव रूप में अपरा प्रकृति प्रकृति और आदमी दो नहीं होते प्रकृति का स्वभाव अभी नहीं ले अरे मारे से तेज बन जाओ थे बहुत राजी होगा मैं एक ने प्रश्न किया सुनो एक आदमी ने मेरे से प्रश्न किया क्योंकि जनक जी महाराज ने दूसरे राजाओं को बुलाया दशरथ जी को निमंत्रण क्यों नहीं दिया प्रश्न किया मेरे पास एक भाई बैठी भाई ने कहा किसी को नहीं बुलाया सुनकर आए रामायण आया निमंत्रण दिया किसी